الباب الثلاثون ومئة باب الرؤيا وما يتعلق بها خواب اور اس کے متعلقات کا بیان ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله اللہ تعالی نے فرمایا اس کی یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا بھی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا مبشرات یعنی خوشخبری دینے والی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا نیک خواب۔ بخاری۔ وعنه رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقترب الزمان لم تكد رؤیا المؤمن تكذب ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة متفق علیہ۔ وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مؤمن کا خواب نبوت کا 46 حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فسیرانی فی اليقظة او كأنما رآنی فی اليقظة لا يتمثل الشيطان بي متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے روز قیامت حالات بیداری میں دیکھے گا، یا فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأى احدکم رؤیا یحبها فانما هي من اللہ تعالی فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا وہ اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے۔ ایک اور روایت میں ہے چنانچہ وہ اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اس کے برعکس ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ بخاری و مسلم۔ مسلم میں یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی نہیں ہے، بلکہ حضرت جابر اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جیسا کہ عن قریب آئے گا۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة، وفی روایہ الرؤیا الحسنة من اللہ والحلم من الشیطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، النفث نفخ اللطيف لا ريق معه، متفق عليه۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب، اور ایک روایت میں ہے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، لہذا جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دے اور شیطان سے پناہ مانگے تو یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأى احدكم الرؤیا یکرہها فلیبصق عن یساره 3 ولیستعذ باللہ من الشیطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پر وہ لیٹا ہو۔ مسلم۔ وعن ابی الاسقع واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غير ابیه او یری عینه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري۔ حضرت ابو اسقع واثل بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سب سے بڑا افتراء یعنی بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا اپنی آنکھ کو وہ کچھ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یعنی بغیر کچھ دیکھے یوں ہی من گھڑت خواب بیان کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسی بات لگائے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ بخاری۔